پیتا عشق دا جان، جے دل پیتا عشق دا جان، سو دل ماتو مس مدن، اللہ سو دل ماتو مس مدن، اللہ حق موجود سدا موجود، اللہ حق موجود سدا موجود، پنج تن پا کے مایا تے میڈی، پنج تن پا پنج تن پا کے مایا تے میڈی، پنج تن پا کے مایا تے میڈی، حسن حسین امام مولا، حسن حسین امام مولا، سائی حسن حسین امام، مستی وچ محبوب جو ملیا، مستی وچ